الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون دا بحثو دا منافقان و خلقو او دا غیر دیر عیبونا دی صورت کے بیان شیو او خاص کر پا سفر دا تبوک کے کلچ بیدا سے یو خبر اکڑا خلاف دا پیغمبر بیا و یریدوم چراسنے او صورت نازل شی او پاغی کی زمان دا غلطی زمان دا رازو نخکار شی یریدوم دا دینا و بیا هم صبر دینا دا خپل منافقتنا تبوک تروانو منافقان ډیر تنگ شوی وو ځکه سفر مو کدو ګرمي هم ډیره زیاته وه او دې کې هغه مشر مو عبدالله ابن ابی ناغه خبرو وکړه چا بیا رستو یو کم دیر شما کی راضی سورہ منافقون کی اووی چک چرے مونگا مدینی تواپس چو تبوکنا عزتمن خلق بلگینو ذلیل باباسی دا مدینینا د مدینه چې کوم عزتمن او مقامی خلق دی هغه به نور ذلیل خلق او باسی د مدینه نه ځانیا ته چې مونږ عزتمن یو مونږ د مدینه خپل مقامی خلق یو پیغمبر او صحابه کرام یې یادول چې دا راغلی زمکینا اردی خپل زینه دی دی با منگا و باسو حضو ایم خبر ادا کردی با چه بس دی استل سگران ندی تازو پا دی باند خپل خیر خیراتا خپل صدقا و نفقا بن که بس دی با پا خپل وزی ایمونگ تناس دی دا خبر اکڑی وی نیو علکو کشر سوار لسو پیندر زکال عمر کی زید بن ارقم اغواری دا خبری تراغ نبی علیہ السلام تیوی چکور دی منافقان خدا سے خبر اکڑا نبی علیہ السلام دی را اختل چتاسو داسی داسی بیلی دی دی قسمون اکڑا سوگندون اکڑا چی مونگ با اولی داسی وای او دا چاوی چی مونگ داسی بیلی دی خواه اغا لک تخپل پلارم غصه شو ایگور آسه ده خبر او کړه اغیا غي قسمونو کړ چې مونږ نه دی ویلي نو پلارم ورته غوسه شو پیغمبر به ورته سویلي ډېر زیات پریشان شو. دا آیاتونه نازل شو پاره کې دا تصدیق نازل شو هغه بالکل خبرې کړې وي خو بیا په دروغه باندې سوګندونه کولو يحذر المنافقون يريغي ذا منافقان خلق ان تنزل عليهم سوره چه نازل بکریشی پا دی باندی او سورت تا قرآن تنبیهم بی ما پی قلوبیم چه خبر بکی دی لرا پا حقی خبرو چه دی پزرونو کی دیم سب دی کری او سب اعلانی کری اللہ بایاتن نازل کی او خبر بے کی اٹول خلق بخبر سی قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون تو اي دمر قدري چې زه ټوکي کوي مسخري کوي زګه چې ځان ته مسلمانان وایو کلمه ویلې دا نو تاسو ته مونږ سنشو ویلې زګه بیا خلق وایي چی پیغمبر پا خپلو مرگرو شورو اکڑا دی منافقانو سرزکا دی جہاد حکم نو او که یو تن بڑی را غلطی اکڑاو صحابہ اکرام با غصشو حضرت عمر و حضرت خالد دی و نبی علیہ السلام تبیوی چتمون تی اجازتو کا و نبی علیہ السلام ورتبینا د خلقو په نظر کې خدا زموږ مرګري دي کنا دا مسلمانان دي کنا بیا وا خلق وی چې ګوره په خپل مرګرو باندې شروع وکړه دي ته سنوي کنا ها نوایا وتا چې زه ټوکی کوي ان الله مخرج ما تحذرون بشک الله باخکار کوي هغه خبر استاسو اگر ازونه ستاسو چتا تنه یره کوین یریږي په زړه کې چې دا وا اسنا آیات النازل شي زموږ راس پاشي کی به دا څه ښا کله چې دی نبی علیہ السلام را وغوښته او ته وی چې تاسو داس ویلی نیو دلیو قسمونه وفار پو چه کل دا آیاتون نازل شو چه ویلی دی کنخا او دا غزی سور منافقون که خکار را لو بیاتی نبی علیہ السلام تا پوسو که جدا روخ جنو او تاسو ویلیو داسه پلین سال تام او کچرتا دا دینا تا پوسو که چتا سو خویلی دی اولیم ویلی دی زمون په حق کې مونږ تام ذلیل ویلی دی خپل ځان تام عزتمن ویلی دی دا ولي لا یقولن نخام خاذی وای په جواب کې انما کنا نخوض ونلعب وځه خو مونږ ځان مشغولو وی ډیر وخت سفر د تبوک او ډیر غټه ګرمي وا نمنګه دا سفر لاندو او ځانو مشغوله واخر چې وسره خبرې نه کوي او ټوکې مسخره او غپ شپ نه ولین اخر دا مزل په پسلندي څوک په مزل لندي څوک په روزه لندي امون وایو چې څومره د شوینو خوای چې قران په اخلاص شوی ادي لاندې دا داغی جواب دیخوا انما کننا نخوض و نلعب بیشک مونگا ٹک دا ویلی دی خدا خمون دلن ندی ویلی بس گپ کی خبر راشی ہوئی گپ کی خوار قسم خبر راضی کنا دا دا مطلب نہیں چکن دا مونگ دا چا سرا پختو دا و عناد دے و نا بیشک مونگا زان مشغولو پلار باندې او یو بل سره مټوخه او خندا کوله نخوذ و نلعب خوذ څه ته ویل شي خوذ نخوذ خوذ اصل کې سمندر کې غفوال ډوبېدل چ خلک خبره کوي کنه وی دي خبره کې غور او خاص پکار دي د ځواله لفظ عزیز پار دي چې خو پوره گہرایه ته ځان رسول غواړي یو خبره گہرایه ته نو ته خاص غور او خاص وای ښا نو دی په غب شپ کې سړی داس زیت لاړ شي چې بیا ارست نیری وی نمونگ تا خو مطلب نو چی گنی تاسو پروٹو کی کو خو بس خبر آخلی لرا لنفا او دے مطلب دے چی مونگ زان مشغول و سفر ام لنده و دا تبوک قل او آیاتا ابللہ و آیاته و رسوله کنتم تستازئون چه خاص دا اللہ پا ذات او دا اللہ پا آیتنو پوری او دا اللہ پا پیغمبر پوری تا سٹو کے کوئی نور سنشتا دنیا کے سنور خبری با مکولی کنا سو سیاسی بیس با کاؤ سو دا زمیدار خروغ ویو دا پسلونو دا باغونو خبری با مکولی دا خبرو نور موضوعگانی لگی دی چې تاسو د خپل غب شپ موضوع الله آیاتونه او پیغمبر دا ګرځولې دي پورې هم ټوکې راغستې وي لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم دیو بیا باندې کولې او زرونه به کول چې رپوونه شو غلطيران او شو او معافي کوي راته اللہ رب العزت وی عذر مو پیش کوئے قد کفرتم تازو پا کفر کی شک نشتا خوا قد کفرتم قد یہ راوڑے چیسنا دی پا کفر کی سوک شکو کی او دینا بلکہ آغا سوک قرآن تجانم ناخ لکھا قرآن چی حکم کئی نو پا عمل باندی کئی چی چاکی دا عمل موجود شو چاکی دا عادت موجود شو ناغ یقینی کافر دے قطعان کافر دے کم چی پا اللہ پوری یا پیغمبر پوری یا پا قرآن پوری ٹھوکی اکڑی زادی سوکنوی چی دا خواست دلن اینوی خو پټوکو کی خبر رااله نو قرآنی پټوکو کی کافر کی کنا دا زهر وخت دا خلقی دنیا کی ها لګیایي لګیایو خندا او خوشحالي کوي کوي کنا دې کې دین ته مخشی ها دین ته مخشی نو پاره کې کلا پا منز پوری و خان دی کنا کلا دا دین پا یو بل رکن کاغا حج دے و کاغا زکاة دے و کاغا روجہ دا او کاغا دا ایمان او دا اسلام نم دے دی پوری پا کیو خان دی خوا دا دې نه وي چې دا زمونږ زړونه نه دی ویلي نه. قران وایي که زړونه دی ویلي کني چې دې خلینه خبره وخته که د ټولو ټوکو په شکل کې نوم کفر دی ها. اذا په خوانو به ځانو به ځاسې کولو قرآن پورې بیٹو کې کولې بیا به وی چې دا خمونګه سي مجلس ګرم کړو وي مجلس په دې ګرمه کله وناستو ما خامیتا دا چاولې و چې ضرورت بشو مجمع به پاکا کړه ګور داسې بنوي چې غني نور راولې نوې به چوه مینا نورې چې غني را سو پوم نشي او زمو مطلب مو شي کنه چې کله به داوي چیرې روج اخلاص نو داسې بنوي یو مینا الناس قرآن اغیر دیده پارا که اول خول ورطنا اکا ورطنا اغیر توقو ده پارا چو ایدا علیما من آیات ناشیان اتخذها حضوا اللہ وی چو دما ده قرآن نسلک سا آیاتو نزدکی نبی آغا ده توقو ده پارا یا را خود چو دیکم کفر نو دا دنوی چو دا خمون اسی او بل سره یو بلوم خاندو نزکم اوی چه تبارک اللذی چرگل مرزی او گروت دا دی ظالمانو ویلی ویتا سو مولانو پورتوخ نو اغیی دا خدای کتاب پورتوخ کولی اغیی تا پوسنکه دا اتا تینا خبر نی انا تینا مونگ نور خبریو چلا نور بیس ویلی خوا دا بالکل خکارا کفر دا داغید کفر خودیر اسباب دی خدا هم پکشتا خوا چی پا دین پوری او پا قرآن پوری او پا دی پوری بیٹو کی کوری او آیا وطا آیا دا اللہ پا ذات پوری او پا آیاتونو پوری او پا رسول دا اللہ پا پیغمبر پوری او تا سٹو کی کون کی لا تعتذرو بانی مکوئے عذرو نمکوئے چردہ ہو یقیناً تاسو کافران شوئیے تاسو اے چی پٹوکو کی سڑے نا کافر کی نا قرآن بھی ولی نا کافر کی یقیناً کافران شوئیے بعد ایمانکم پس داغی ایمان ستا سنا چویلیو چی آمننا باللہ والیوم الآخری اگر واجی گنتی ایمان چو اغام خراب شو ان افان طائفت منکم ها داسې پکیو مخه چې کله دا یا تون رالو دا د کفر خبرو شونو اغیر الله نبی صلی الله علیه وسلم نه معافی وغوښته توبه ویسته چې نه یو پوښیوی او بس د خلقو په مرګرتیا کې راغلیو کله کله سره د چا په سیو سیټه کې راشینو نو اوی سره مرګرتیا کې ناغیم داس نو قران وی بالکل مونږ به ته معافي کو کنه یو سره خپل ایمان هي په خپل خبره باندې کوم معافي کومګه یو دلیتا او جماعت تا د دینه چری توبه وستا او خپل ایمان شوم نعذب طائفة نعذب بورکو خامخا دغی بل دلیل اغبل جماعت لخا چاگی ٹوکی و مکلی و بیا توبوم نو باسی داولی بینم کانو مجرمین مجرمان دی کنا مجرم دو بسزانوار کئی مجرم خوب دنیا کی زا او تختینو ځان خلاص کینو خلق وی مجرم وی په فرار کې کامیاب شکنه نو دا اللہ نب کم پلہ تختی مجرمین دی دین شخلا سے دا اللہ دا عذاب نخا یحذر المنافقون یریگ دا منافقان خلق پزلکی ان تنزل علیم سورت دا دی خبرنا چی نازل بکلیشی پذیبان یو سورت تا قرآن تنبئهم بما فی قلوبهم خبر بکی دی لنا پاگا رازنو باندی پاگا خبرو باندی پاگا منصوبو باندی چی دی پذلنو کی دی اگی بلا کلی نیو اللہ بے خبر کی خواه چی تاو دا سے مشوری کلی دی دا سوچنو ہم کلی دی خواه قل استهزی او وای و تعجزه ٹوکی کوئیں دنیا کے اللہ تا استثنوئی دا دا عذاب زین دے دا زورنا دا خواه دا نجکن اللہ تا اجازت ورکا چی خیر دا ٹوکی کوئیں نا دیتا زورنا وی زجر وی دنیا کیم دا محاور دا یو مشری اگر کشر تا غصه شی چی اگر کشر نا ٹکاوی بی ادبی دیو تاوی کنا چوی کواتف دیا بی ادبی خوا اگر زبادن تا پوسکو ما سبا چراشی نزغا سی اللہ را بولی زتو موی کنا تاسو برازه نا ازیرائیل ان اللہ مخرجم ما تحضرون بیشک اللہ کارکون کدیم دا آغی خبرو چی تاسو تنیارا کوئیم اب اللہ کارکی دی چی وست کارو کنو بس آیاتون و نازل شو او اللہ و خلقو تا حال اوی چی دا کار کرده دا کارو نیکلی چی آیاتون و نازل شو کنا نو بیات پیغمبر تا پوسو کنو چی دا روخ جنو یو په لغه الګ ډیر خوشاله شو د ابن ارقم کنه او نبی له سلام ورته وی چې غلستا تصدیق نازل شخه ابي ار ال دي ته وی چې دا ولي ولئن سالتم کته دین تاسو کیم چې ولیم دروغ وي ولیم سوګندونه وکړل لا یقولن نخام خابوای په جواب کې انما كنا نخوض ونلعب چې بشکا دا مونږ یو بل سره مشغولې دو او یو بل سره غپ وشتو نلعب غپ وشتو ها ا مشغولې دو اوس اسه سفر نه لاندی کنه دال کنه ها چې د دین نه څوک نه خبر نه دی دا حلیفه مونږ چې کله زما کینه مدینه تتلو بس دا کو کنه حیانو کنه مونږ ځان سره پکې ځایخ یو موبایل یو دا غانې بجان ما یو مونږ سره و دا سبحان الله جمعه توار ما غته وکاته مې ته تبلیغي و پاخوا او يرونو دا پیکنیک لروان یو دا تاسو جوړ کړی دا همغه مدینه ته ځو حج دراغلی یو نو خو به له کوټه غلی کړ دا څه بس بالکل ذی خلق سا عقل نشته دې نخوذ و نلعب دې کې هو ذکر پکار دې دې کې هو کلمې ویل پکار دې دعاګانې ویل پکار دې او هی په کې ځان ته دنا نا ناری نا دا ټول او دا غي ځان ته لګولیو قل اب الله و آیاتی و رسوله و ایت چ تاسو په الله پورې او د الله آیاتونو قران پورې او رسوله او د الله پیغمبر پورې کنتم تستهزئون یہ تاسو ټوکی کون کی لا تعتذروا عذرنا مکوئے باندې مکه وي چې پوونه شو قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا تاسو کفر کړی پس د ایمان تاسو نه که تاسو دا ایمان پته مای چې مونږ خو ویلو چې آمنا بالله والیوم الاخر الله یو هو تاسو ختم کو چې دا کارونه وکړه ان عفان طائفه منکم کومه معافی وکړو د یو ډلې تاسو نه چې توبه وستان او په ایمان شو معافی وغوښتان نغی خوشو نعذب طائفه خام خازاب بورکو داغی بلی دلیل آبین نوم کانو مجرمین زکا چی دیو توبہ ندیستی کنداخو مجرمان دی مجرمان لسدا ورکولشی که دنیا کی و که آخرت کی دی نشی خلاصی دی دا اللہ دا عذاب نخواه